слухаеце радыё Свабода. Сёння ў дыскусіі трайны ўдар абмяркоўваем. Наколькі істотную пагрозу незалежнасці Беларусі нясе камітэт 25 студзеня, створаны днямі ў Расіі. Ці можа змяніцца беларускі статус у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? І якія ў беларусаў прэтэнзіі да палякаў? Або за што пасля вайны былі спаленыя 5 беларускіх вёсак на Беласточчыне? Праз паўгадзіны больш падрабязна пра беларускую драму на Беласточчыне размова з прафесарам Алегам Латышонкам. А таксама на тле міграцыйнага крызісу гутарка Вячаслава Ракіцкага з Сергеем Харэўскім, ці змогуць мірна суіснаваць беларусы і ўцекачы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Добры дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Свабоды» «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Побач са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, а на сувязі з Менску Валер Карбалевіч. Мы прапаноўваем, абмяркоўваем тры пытанні, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне такое. Наколькі істотную пагрозу незалежнасці Беларусі ўтварае камітэт 25 студзеня, створаны днямі ў Расіі былым міністрам абароны самаабвешчаны ДНР Ігарам Стралковым-Гіркіным, а таксама Эдуардам Лімонавым і шэрагам іншых грамадскіх дзеячоў шавіністычнага накірунку. Валер, ваша пытанне на сёння? Маё пытанне такое. Старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Віталій Бушко заявіў, што беларускі парламент імкнецца атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пытанне такое, навошта гэта трэба афіцыйнаму Менску і ці трэба гэта ўвогуле Радзе Еўропы? Ян, і ваша пытанне? А маё пытанне кароткае, якія ў беларусаў прэтэнзіі да палякаў. Запытаеце, чаму я лічу, што гэтае пытанне сёння актуальнае? Нагода для гэтага пытання – гэта 70-е ўгодкі крывавых падзеяў на Беласточчыне, калі польскае антыкамуністычнае падполле спаліла 5 вёсак з этнічна-беларускім насельніцтвам і забіла 80 чалавек мірнага насельніцтва. Нібыта за тое, што беларусы супрацоўнічалі з камуністычным уладай. Па сённяшні дзень у грамадскай свядомасці ў Польшчы, асабліва на Падляшчы, гэтая падзея ацэньваецца па-рознаму. Беларусы глядзяць на яе як на акт генацыду і этнічнай чысткі. Некаторыя польскія асяроддзі знаходзяць апраўданні для дзеянняў акамуністычнага падполля. Пакуль адказаць менавіта, якія аспекты найважнейшыя ў гэтым пытанні, я б коратка прыгадаў некаторыя гістарычныя факты, паколькі не ўсе ведаюць. Усё гэта адбылося на зломе студзеня і лютага 46 году. Тады аддзел польскага антыкамуністычнага падполля, якім камандаваў капітан Рамуальд Райс, вядомы пад псеўданімам Буры, спаліў вёскі Залешаны, Вольку-Выгановскую, Шпакі, Зані і Канцавізну. Разам у гэтых вёсках загінула каля 50 чалавек, пераважна дзяцей, старых і жанчын, паколькі, як бы скажам, мужчыны ў той час хаваліся. Гэтыя спаленні вёсак адбываліся ўначы. Мужчыны ведалі, што, скажам, падполле як бы ходзіць на той час па вёсках і таму ўначы не начавалі дома. І таму, як бы, скажам, вось склад гэтых афяраў быў асабліва такі, я б сказаў бы, абсалютна мірны. Гэта былі дзеці і жанчыны. Гэтая праблема ацэнкі, ну, пасля вайны, вядома, гэтага бурага камуністы схапілі, судзілі і павесілі ў Беластоку ў 49 годзе. Пасля вайны камуністычная праганда прадстаўляла, як бы, скажам, факты гэтага спалення, пацыфікацыі беларускіх вёсак, як эпізоды ў змаганні народу за нібыта камуністычную ўладу. Калі ў 89 годзе ў Польшы абрынуўся камунізм, шмат каго з жаўнераў гэтага антыкамуністычнага падполля суды ў Польшчы ўжо посткамуністычнай рэабілітавалі. Рэабілітавалі таксама і Бурага ў 95 годзе, хаця потым Інстытут нацыянальнай памяці, які вывучаў дзейнасць Бурага ў 46 годзе на Беласточчыне, дайшоў да высновы, што ўсё ж такі тое, што Буры зрабіў у дачыненні да беларусаў, гэта не было змаганне за незалежнасць, за свабодную Польшу, гэта было хутчэй за ўсё этнічная чыстка, якая мела прыкметы генацыду. І я кажу, справа тут мае два аспекты. Па-першае, юрыдычны аспект. Нашчадкі Бурага, это значыць камандзіра, які паліў беларускія вёскі, атрымалі кампенсацыю ад дзяржавы. Нашчадкі гэтых пабітых і папаленых беларускіх сялян ніякай кампенсацыі не атрымалі, хаця таксама юрыдычная ацэнка была адназначная, яны павінны былі атрымаць кампенсацыю. Другі аспект гэтай справы, гэта справа маральная, паколькі, ну, фактычна, ні дзеці, ні жанчыны, яны не тое, што не супрацоўнічалі і не змагаліся за камуністычную ўладу, яны былі звычайнымі сялянамі, і апраўданне, якія гучаць з боку некаторых нацыяналістычных ці навашавіністычных груповак, што спаленне беларускіх вёсак гэта помста беларусам за тое, што яны дапамагалі уладзе, НКВД і так далей, гучыць сёння вельмі абразліва для беларусаў. Я б мог толькі так коротка пракаментаваць гэтую сітуацыю. Сапраўды, гісторыя справа драматычная, і часта сапраўды гістарычная памяць, яна псуе адносіны паміж краінамі, і тыя людзі, якія лічацца героямі для адной краіны, яны не лічацца героямі ў іншай краіне, ну асабліва калі гаворка ідзе пра краіны-суседзі. І у гісторыі было шмат і добрага, і дрэннага. Такіх прыкладаў даволі шмат. Тая ж постаць Сцяпана Бандэры, вядома, якія выклікае эмоцыі там і ў украінцаў адны, у палякаў іншыя. Так можна сказаць пра праблемы ў гісторыі ў адносінах паміж Беларусю і Расіяй, той жа Сувораў. Для Расіі герой, для Беларусі антыгерой. Звычайна, такія праблемы у сусветнай практыцы ў апошнія гады вырашаюцца тым, што гісторыкі двух краін збіраюцца і пішуць сумесную працу. Я ведаю, што так рабілі, напрыклад, польскія і нямецкія гісторыкі, і іншыя прыклады ёсць. Я лічу, што добра было, каб от беларускія і польскія гісторыкі, ну, напісалі сумесную гісторыю, гісторыю Польшы, гісторыю Беларусі ці гісторыю беларуска-польскіх адносін. У мяне такая вот інфармацыя ёсць, што Беларусьфільм зараз збіраецца ствараць фільм. У гэтым фільме польскія партызаны павінны быць прадстаўлены ў негатыўным свеце, і прычым запрашаецца расійскі рэжысёр Канчалоўскі, сын вядомага ў Расіі і ў свеце рэжысёра Канчалоўскага. Я думаю, што калі такі фільм сапраўды будзе зняты, гэта фільм дзяржаўны, у дзяржаўнай структуры, на дзяржаўныя грошы, то гэта можа стаць, ну, нават асновай для некага напружання ў беларуска-польскіх адносінах. До того, что вы сказали, Валер, я додал бы, что у меня такое уражение, что вот, коли это фильм будет, это хиба будет не первый таки момент, коли белорусская влада, белорусский истеблишмент, як бы выразно подкресливая эту тему. Бо варто сказать, что в отрознении от, скажем, польско-украинских стосунков, где, скажем, волынская разня, это великая проблема, это обмерковывается, это есть народной памяти. Мне по щирости тяжко сказать, накольки вот моцно в народ памяці прысутнічаюць гэтыя адпаведныя дзеянні польскіх партызанаў. Такое ўражанне, што ўсё ж такі як бы маштаб нацысцкага генацыда, ён як бы выціснуў з памяці вось гэтыя сюжэты, гэтыя эпізоды. Беларускай уладзе і савецкай, і цяперашняй уладзе, ну, з пэўных момантаў можна так меркаваць, было ўсё ж такі як бы невыгадна педаляваць гэтую тэму. Пры тым, што адносіны, скажам, цяперашніх уладаў з з польскімі ўладамі няпростыя, але эта тэма да апошняга часу, варта сказаць, ніколі не абыгрывалася. І в этом сэнсе я бы аддаў належнае тым польскім дзеячам, тым польскім палітыкам, якія ўсё ж такі прызнаюць сваю віну і кажуць, што это, маўляў, недаравальна, пры тым, што з беларускага боку, ну, калі казаць, скажам, не пра беларусаў Падляшча, а пра беларусаў, так бы мовіць, метраполіі, такога запыту няма. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Валер, і зараз ваша пытанне на чарзе. Палата прадстаўнікоў, увогуле нацыянальны сход Беларусі імкнецца атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта заявіў старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Віталій Бусько. А вось цяпер у Страсбургу, у штаб-кватэры парламенцкай асамблеі Рады Еўропы знаходзіцца кіраўнік дэлегацыі нацыянальнага сходу па кантактах з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут узнікае такое пытанне, навошта ўвогуле Беларусі, афіцыйнаму Мінску патрэбен гэты статус? Вядома, што сёння Беларусь адзіная краіна Еўропы, якая не прадстаўлена, не з'яўляецца чальцом Рады Еўропы. Тут галоўнай перашкодай для гэтага з'яўляецца тое, што ў Беларусі існуе смяротнае пакаранне. І Рада Еўропы ставіць менавіта умовай прыёму Беларусі ў гэтую структуру, ну, вось менавіта адмена ці хаця б увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне. Але у мяне такое ўражанне, што беларускі бок не надта і стараецца атрымаць паўнавартаснае сяброўства ў гэтай арганізацыі. Ну, па-першае, з-за таго, што калі Беларусь атрымае такі статус, то пытанне пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі будзе ўвесь час на парадку дня. Паседжанне ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Да таго ж, беларусы змогуць падаваць у суд па правах чалавека. І гэты суд будзе прымаць рашэнне, і беларускія ўлады павінны будуць неяк рэагаваць. То бок, гэта такая, на мой погляд, дадатковая галаўная боль. І таму у мяне такое пытанне, хто больш зацікаўлены ў сяброўстве, ці хаця б у статусе спецыяльна запрошанага, афіцыйны Мінск, ці сама Рада Еўропы? Мне здаецца, што ўсё ж такі абодва бакі да пэўнай ступені зацікаўленыя. Што тычыцца беларускага боку, то тут я б абазначыў як бы два матывы. Першае – это для камунікацыі. Так, ездзяць дыпламаты, ездзяць міністры, ідуць перамовы, але вот мець некую такую сталую пляцоўку, дзе можна весці размовы, ну, як бы не толькі з урадоўцамі, але і з некімі прадстаўнікамі парламентаў краін Еўропы, ну, гэта з пункту гледжання беларускіх уладаў карысна. Другі момант, як бы его назваў так, для парадку, для нормы. Не надта туды трэба, але калі ўсе там, у тым ліку ж, кажам, і Азербайджан там не самая дэмакратычная краіна. Ну, так вот, кепска, што Беларусь, як бы, она ізгой. Вот, як бы, психологично в выпадку в выгляде картинки. То есть, что вы сказали, Валер, про Европейский суд по правах человека, это сапраўды для Беларуси была бы проблема. Мы бачим, нават Россия, якая там войны вяде, але вось, скажем, присуды Европейского суда по правах человека, яна сплочвае своим громадянам. Вось, так что в этом сэнсе беларускай державе бы так само довялося. Але я думаю, что пакуль до гэтага далёка, пакуль ідзе размова про вяртанне статусу адмыслова запрошанай краіны для беларускага парламенту. Там яшчэ шмат этапаў, і я не выключаю, что беларускі ўрад, паводле досведу, вось, скажем, той же Росіі, там Украіны, іншых краін, ён бы вот этот рух да Европейскага суду по правах человека, ён бы притормаживал. Что тычыцца Европы, ну, для яе, я бы сказал, так само есть некие такие символичные речи, что вот собрать под дах, под агульный европейский дах всех – Для яе таксама, як бы, калі нехта з гэтага выпадае, гэта ў прынцыпе кепска, гэта як бы паказнік яе недапрацоўкі. І в этом сэнсе, асабліва ў святле тых праблемаў, якія зараз перажывае Еўропа, ну, я думаю, што пэўную зацікаўленасць у такога кшталту кроку мае і Рада Еўропы, хаця, як бы мовіць, не любой цаной, і вось вакол гэтага ідуць перамовы. Калегі, як бы скажам, амаль усе аспекты гэтай сітуацыі абмеркавалі. Мне застаецца дадаць, што спроба, як бы, закрануць гэтую тэму і ўвесці яе на павестку дня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Беларусь робіць на фоне таго, што як бы зараз пасля прэзідэнцкіх выбараў у мінулым годзе, пасля таго, калі Беларусь вызваліла ўсіх палітвязняў, стварылася, я б сказаў бы, іншая палітычная сітуацыя. Яна дэ-факта, юрыдычная сітуацыя не змянілася, няма ніякага мараторыю на выкананне смяротных прысудаў, але змянілася псіхалагічная сітуацыя, і тут, як бы, скажам, адзін з элементаў гэтай палітыкі, гэта зноў увесці гэтае пытанне на парадак дня. Магчыма, што для статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і не трэба было б, хапіла б паабяцаць, што мы ўвядзем мараторый, так і хапіла б зрабіць нейкую першыя крокі ў гэтым накірунку. І тут беларусы спрабуюць менавіта скарыстаць з той сітуацыі, пакуль яшчэ, я б сказаў бы так, сітуацыя з правамі чалавека на Беларусі на сённяшні дзень супакоілася. Статус з адмыслова запрошаных у гэтай асамблеі маюць такія дзяржавы, як Канада, Мексіка ці Ізраіль, а нават турэцкая грамадская з Кіпру, якая дэ-юрэ не з'яўляецца дзяржавай. Я думаю, беларусы робяць наступнае намаганне, каб знайсці сабе фактычна еўрапейскі форум, дзе можна было б пра некія рэчы пагаварыць, бо там Беларусь, я думаю, могла прэтэндаваць ад 4 да 6 дэпутатаў у гэтай інстытуцыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце да майго пытання, да камітэту 25 студзеня. У гэты дзень у Маскве адбыўся, ну, скажам так, устаноўчы сход, ці была абвешчана пра стварэнне новага палітычнага руху ў Расіі. Гэты рух аб'ядноўвае палітыкаў, грамадскіх дзеячоў такой скрайней шавіністычнай накіраванасці. Ну, прынамсі, можна назваць імёны былога міністра абароны самаабвешчанай ДНР Ігара Стралкова-Гіркіна, вядомага пісьменніка, кіраўніка нацыянал-бальшавіцкай партыі Эдуарда Лімонова і шэраг іншых персанажаў. Вось як яны фармулююць свае мэты. Это іх сфармуляваў, прынамсі, публіцыст Максім Калашнікаў. Захаваць краіну ў межах Расійскай Федэрацыі, не дапусціць яе распаду, як у 91-м. А ў далейшым весці палітыку на ўз'яднанне рускага народу ў адной дзяржаве. Пры гэтым рускія для нас – гэта тры адзінства велікаросаў, маларосаў, украінцаў і беларусаў. Ну, а журналіст, рэдактар часопісу «Спутнік і пагром» Ягор Прасвірын в інтерв'ю нашаму радыо вогулі, так бы мовіць, прапанаваў такія абсалютна пышныя перспектывы, што Беларусь – Менская губернія ў складзе Расіі, Лукашэнку – пад трыбунал за беларускую мову і беларускі нацыяналізм. Ну, это, як бы, як той казаў, не было б так смешна, калі б не было так сумна. Вось, відавочна, што гэтыя людзі, па меншай мере яны так абвяшчаюць, прэтэндуюць на ролю, як бы, трэцяй сілы паміж расійскай уладай і расійскай ліберальнай апазіцыі. Ну, на першы погляд, перспектывы гэтага ўтварэння не надта сур'ёзныя. Мы памятаем, у мінулым былі ў Расіі падобныя планы, падобныя перспектывы, скажам, там вот стваралася партыя «Родзіна» свой час. асобныя людзі з гэтых арганізацый, як бы мовіць, траплялі і на некепскія пасады, скажам, як той же Рагозін, як той же Глазьев, але вось стварыць нейкую трэцюю сілу, не крамлёўскую, яшчэ больш нацыяналістычную, чым цяперашні Крэмль, а дарэчы, прадстаўнікі гэтай вот арганізацыі, яны як бы так сябе і пазіцыянуюць. Ну, па шчырасці, гэта раней не атрымлівалася. І для Беларусі гэта хутчэй такая, ведаеце, страшылка. Калі іх не было, то трэба было б выдумаць. І, дарэчы, наша калега Александра Дынько, якая вот якраз брала інтэрв'ю у спадара Прасвіріна, яна сказала, што яна пагаварыла і з іншымі, прынамсі з Лімонавым, які сказаў, што, да ведаеце, мы там з Беларусю не надта там разбіраемся, і ввогуле, вот нас больш цікавіць Украіна, а найперш, зразумела, Расія. Хаця, з іншага боку, вот да такіх, як бы мовіць, можа крыху па блажлівых ацэнак, можна дадаць ўсё ж такі крыху іншы погляд. На першы это постаць Стрэлкова-Гіркіна. Напрыклад, у летась, калі ён яшчэ дзейнічаў у Донбасе, ну, некаторыя людзі сапраўды казалі пра тое, што это відавочна палітычная постаць, і это постаць, якая, ну, можа быць супрацьпастаўленая Пуціну. А акрамя таго, варта памятаць, якая зараз эканамічная сітуацыя ў Расіі. І вот на фоне таких эканамічных зломаў, эканамічных крызісаў, ну, сапраўды, мы памятаем гісторыю Европы, мы памятаем 30-е гады, над Гітлерам таксама доўга смяялись, потым смяяцца перасталі. Вот, так што я бы не перабольшваў перспектываў гэтых спадароў, гэтых, так бы мовіць, новых декабристов российских. Вось. Але, ну, всяко может быть. И вось заявы к шталту Прасвіріна, ну, яны свечаць про тое, что эти люди ничего не хаваюць, як, дарэчы, и Гитлер в свой час. Яму просто не верили, а он казал правду, что ён збіраецца рабіць. Ну так, калі б гэтыя людзі мелі шанец прыйсці да ўлады ў Расіі, тады гэта была б вялікая пагроза для суверэнітэту Беларусі, для незалежнасці краіны. Я толькі хачу прыгадаць у гэтым кантэксце недаўняе інтэрв'ю, якое даў адзін з лідараў беларускіх нацыяналістаў. Я б сказаў бы, ну, не такіх крышку несур'ёзных, як гэты Прасвірін, як ягонае прозвішча Дмітрий Дзёмушкін, і ён нядаўна сказаў, што фактычна Крэмль разграміў. А рускі нацыяналістычны рух, які арганізаваў рускія маршы і так далей, гэта была сіла, калі, скажам, на вуліцы выходзілі дзясяткі, а нават сотні тысяч людзей, і тут Крэмль бачыць небяспеку з аднаго боку з дэмакратычнай і ліберальнай апазіцыі, з другога боку з рускіх нацыяналістаў, хаця яны з сабою не супрацоўнічаюць. Усе лідары, паводле слова гэтага Дзёмушкіна, альбо з'ехалі з Расіі, альбо сядзяць ужо, знаходзяцца пад следствам, ён нібыта адзіны. Так, ён таксама сказаў, што Крэмль хацеў утылізаваць гэты расійскі нацыяналістычны рух, высылаючы гэтых байцоў у Украіну такім чынам. Так што я думаю, фактычна, у Расіі пагаршаецца эканамічная сітуацыя, і кожны такі рух, нават калі ён сёння гучыць даволі несур'ёзна і мае толькі рэсурсы прапагандысцкія, больш ніякай падтрымкі, ён можа праз паўгоду, праз год мець сваё значэнне. Але пакуль што, я думаю, для наўпрост пагрозы для Беларусі ён не ўяўляе, лозунгі, якія ён цяпер агучвае, яны б мелі б яшчэ некіх ахвотнае вуха ў Беларусі 2 гады таму назад, калі толькі Пуцін заняў Крым. Зараз, пасля таго, колькі крыві пралілося на Донбасе, лёзунг аб трыадзінстве рускага народу і аб аб'яднанні в адной дзяржаве, я думаю, у Беларусі не мае водгуку. Я б таксама даволі так скептычна паставіўся да гэтай падзеі, таму што нават рухам назваць гэта вельмі моцнае такое слова, таму што там аб'ядалася некалькі чалавек. гэта сапраўды маргіналы, і прычым яны, як ужо сказалі мае калегі, знаходзяцца ў жорсткай апазіцыі да рэжыма Пуціна. Калі б гэта была структура неяк звязаная з расійскай уладай, ну тады сапраўды гэта была б сур'ёзная і небяспечная арганізацыя. Ну а паколькі яны знаходзяцца ў жорсткай апазіцыі да рэжыма Пуціна, то і спадзявацца на тое, што яны неяк будуць моцна ўплываць на Беларусь, я думаю, не выпадае, тым больш, што, бачыце, самі арганізатары гэтай структуры, гэтага камітэта кажуць, што адна з іх задач – захаваць адзінства Расіі. То бок, гэтая арганізацыя ствараецца ў момант, калі Расія перажывае даволі цяжкі крызіс. Адна справа там, калі Расія ўстае з кален, і іншая справа, калі яна становіцца на калені. Я маю на ўвазе эканамічны крызіс. Вось. І я думаю, што гэты крызіс, ён у пэўным сэнсе саб'е тую шавіністычную хвалю, якая з'явілася ў Расіі пасля далучэння Крыму. І вось той же самы Прасверын у інтэрв'ю Радыё Свабоды кажа, што Расія цяпер не прыцягальная. Вось. І таму я не думаю, што гэта будзе неяк моцна ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Вось. Тым больш, што беларускія ўлады даволі жорстка рэагуюць на такія пагрозы. Я хацеў звярнуць увагу, што вось беларускія ўлады больш паблажліва глядзяць на існаванне ў Беларусі праеўрапейскіх арганізацый, структур, чым на існаванне тут прарасійскіх арганізацый. Звернеце ўвагу, у Беларусі ёсць праеўрапейскія партыі, праеўрапейскія сродкі масавай інфармацыі, праеўрапейскія аналітычныя структуры. А вось прарасійскіх, ну, няма. Няма ні партыі, няма ні сродкаў масавай інфармацыі, ну, я кажу пра друкаваныя, няма ні аналітычных структураў, ну, ёсць некія сайты, ёсць пэўныя арганізацыі. Дзяржаўныя арганізацыі сапраўды ёсць, і яны так карыстаюцца пэўнай маральнай, а можа не зусім маральнай падтрымкай з боку Расіі. Вось, ну, але я думаю, што беларускія ўлады пакуль не бачаць пагрозы з боку гэтых арганізацый, і таму, ну, глядзяць на іх так скрозь пальцы. Таму я пакуль бы не перабольшваў пагрозу з боку вось гэтага камітэта для беларускай незалежнасці. Валер, а вось як вы лічыце, можа, тут больш гаворычы пра Расію, справа ў тым, што насамрэч вось падзеі ў Донбасе выклікалі, я б сказаў, пэўную, акрамя ўсяго іншага, акрамя, так бы мовіць, дзейнасці на ўзроўні дзяржавы, і грамадзянскую актыўнасць. Нейкія людзі збіраюць дапамогу, нейкія людзі едуць ваяваць, то есть это вот такая частка грамадзянскай супольнасці. Мы вельмі любім часам это слово ўжываць, але мы забываем, што грамадзянская супольнасць, яна не абавязкова як бы за дэмакратыю, яна не абавязкова з плюсам. Дарэчы, у свой час Гітлер, кадай ішоў да ўлады, ён абапіраўся на значны сегмент нямецкай грамадзянскай супольнасці, всякага рода спеўныя ферэйны, саюзы ветэранаў, кансерватыўныя арганізацыі, гэтак далей, на такі нетвок. Вот зараз такі нетвок, такая сетка арганізацыі існуе ў Расіі. І ў тым ліку яна складаецца з людзей, якія, як бы мовіць, што называецца, адведалі крові в Донбасе. Вось, усе гэты матаролы, гіві, яны ўсе вернуцца потым калісьці ў Расію. І вось, ці не можа вось этот новы рух абаперціся на гэтых людзей, на гэтую сетку? Як вы лічыце, Валер? Ну, бачыце, прагнозы рабіць цяжка, асабліва ў той сітуацыі, якой зараз знаходзіцца Расія. Тым больш, што канфлікт у Донбасе ўсё ж такі ідзе на спад. І не выпадкова зараз расійскія медыі ўсё менш і менш пра яго ўзгадваюць і ўсё больш узгадваюць пра некія іншыя падзеі, пра канфлікт з Турэччынай, пра вайну ў Сірыі. Тут вельмі ж важна тое, як паводзяць сябе расійскія сродкі масавай інфармацыі. Фактычна ўсе тыя з'явы, якія вы пералічылі, гэта ёсць у пэўным сэнсе вынік расійскай прапаганды, якая развярнула такую велізарную шавіністычную хвалю. І калі гэтая хваля пойдзе на спад, то я думаю, адпаведна гэта маргіналізуе і ўсе тыя структуры грамадзянскай супольнасці расійскай, якія адрэагавалі на гэтую шавіністычную хвалю. Ну і тым больш, я думаю, што эканоміка трохі саб'е гэты шавінізм і пытанне выжывання Расіі, пытанне захавання адзінства Расіі на парадку дня, як сведчаць вось гэтыя людзі, якія арганізавалі камітэт 25 студзеня. І ўсё гэта будзе, на мой погляд, ўсё ж такі тармазіць гэтыя рухі, гэтыя працэсы ў Расіі. Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны удар» наносілі і адбівалі Ян Максімюк, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст. «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. «Трайны адказ». У перадачы «Трайны удар».